प्यार होना था, प्यार हुआ मेरे यार होना था, आए नजर चेहरे हजार होना था, प्यार हुआ मेरे यार होना था, प्यार तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया। डूबे तो यूं जैसे हूँ की बाहें हम आते सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों में ख्वाबों की डोर।